Meer dan 100 soorten zeeverse vis vindt u bij de enig echte vishandel in de streek. Bij Kuiper dus, aan de P.J. Jongstraat 30 in Lutjebroek. Geopend van woensdag tot zaterdag van 10 tot half 7. Vishandel Kuiper, van Wijting tot Ganda. Van school tot inktvis. Vishandel Kuiper, voor overheerlijke visschotels, visfondue, ja zelfs voor Abrahams van vis. Vishandel Kuiper, het grootste assortiment in zeeverse vis aan de P.J. Jongstraat in Lutjebroek.